پناه غوارم پر رب د انسانان ملک الناس کی بادشاہ د انسانانو الہ الناس لائق د عبادت د انسانانو د پر من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسیا چونکی نا چرا تاویدن کے دے او پتیدن کے دے چکل اللہ یاد شی ہوا چ وسوسے آچے پسینوں دا خلقوں کی چدا دے پیریانو نا ہم دی او دے انسانانو نا دے کے رب ملک الہ دا اللہ درے نمونہ ذکر کرے او دا درے نمونہ وسیلہ اگردہ ہو دا اللہ نمونہ وسیلہ دا دعا دا قبل دو یا اللہ تا رب یا اللہ تا بادشاہ یا اللہ تا معبود نستا پدی صفتون پا وسیلہ سوال کوما کہ شیطان نمی اوسا تی بس خلاصہ دا سورت داشو دا چانا ایچی پناہ غختی دا دا چا دا شرنا اگا یو دے چا اگا خناس دے او دا چا پا وسیلہ ایچی پناہ غختی دا اگا سلور دری صفتون بیان کرو نو سوچ کوا نو وجہ ظاہرہ دا دا شیطان شر دیر زیاد دے ذکر چی دا شیطان چی نقصان رسائی نو عقیدہ خرابی دا غستا پا جیداد تباکو لکی ستا پا مال بربادو لکی دمرا دلچسپی دا شیطان نشت دا غد دلچسپی دادا چی ستا عقیدہ خراب شی ستا عمل خراب شی ستا اخلاق خراب شی ستا دینداری او تقوی داری تا نقصان و رسی چی آخرت کی خراب شی او پا دوزخ کی دی شیطان مرگرے شی شیطان طول دلچسپی پا دیکھے او دا تاوان خود دیر زیاد دی دا خود آخرت تاوان مدری وسیلی پیش کرد او سابقہ سورت کی دا اللہ دے یو نم ذکر شوے ہو چا رب الفلق ہو دقا یو نمی وسیلہ گرزو لے ہو او سوالی کرے ہو دا اللہ دا ہر مخلوق دا شرن دا شپیر آوتن کو شریرانو دا شرن او دا جادوگرو دا شرن او دا حاسدانو دا شرن لفظ شر باغی کی سلور زیر ذکر شوئے سلور قسم شر دین میں اوسا تھا او وسیلہ صرف یو پیش کرے او چرا بھی ناغم دیرہ جامع دعا دا ام اللہ خود لے دا سرے سوچ کی نو فرق دا دے چاغی کی دا دنیا دا نقصانات نا دا بچکولو دعا ہوا اپنے کی دا دینی نقصان نہ دا بچکولو دعا دا او دینی نقصان دا دنیا دا نقصان نہ دیر زیادہ حافظ ابن قیم ذکر آئی چی دلت دریسی نمونے وسیلہ و گرزول پر سورت الناس کے اپا سور الفلق کے یو نمی وسیلہ و گرزول ذکر چاہت دنیا شرط ہے او دا آخرت شرط ہے ولی عقیدہ خراب ہے وسوسے آ جائے ملک او الہ او رب بنی تقاریر شوی دی او مسئلہ الہ ما بیان کرے گا وسواس صیغہ مصدر دے پا معنی دے اسم فاعل سر الموسوس وسوسا چون کی الخناس الراجع على عقبه على عقبه الراجع على عقبه دا دا خناس معنی دا واپس کی دن کے پا پندو پندی خوشا توی واپس کی دن کے پشا انرا تاویدن کے بھی اور آتاو شی او آپس لار شی او پٹ شی تفصیل پا حدیث کے راغلے دے کہ انسان کلا اللہ یاد کی نو شیطان واپس تخت نہ اللہ دے یاد نہ غافل اشی نہ بیا راشی اور پگڑ کے وسوسے آ جائے نہ شیطان دا وسوسونا دا بچ کول و ذریعہ ذکر دا اللہ دا اور لوی ذکر قرآن کریم اور دی تفصیل پہ یوبل آیت کے شوے دے نو آغا آیت دی بخط تفصیل روشن ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین سوک چی زان رن کی دا ذکر دا رحمان نا یعنی دا قرآن نا نو مسلط بکو پا آغا بانی مونگ شیطان نو شیطان بے مرگرے نو چی شیطان مسلط چی خوسوسے با چاہی تو اور چی شیطان مرگرے بھی خوسوسے با چاہی معلوم شوا چی دا اللہ پا ذکر بانی دا شیطان نخلاصی اور لوی ذکر قرآن کریم دے نو دا اللہ پا کتاب بانی شیطان دا وسوسوں نے بچ کی وسوسہ ستا ہوئی ناکارا خیال تا ہوئی بس سادہ ٹکو کی ترجمہ دار ناکارا خیال غرزی مشرکانہ خیالات کافرانہ خیالات نو کا عقیدے تا انہ رسی نو اللہ انہ نیسی وہ وسوسہ نہ نیسی لیکن زان بدکول تے گران یا حضی اور آجی گرزی را گرزی پدلکی کیوں نہیں ہونا نو پدے ٹرو رات لو اللہ انہ نیسی لیکن سڑی پہ اختیار کی نشتا خو شیطان خدا کوشش کئی چی دا خیال ناکارا خیال غرزو ما آخر کار بزرک کئی نی نزاغی مطابق بیا عملو کی او یا بس قدم اچت کی او یا بجر عقیدہ او گرزی نو عقیدہ بے خراب شی نو پچا بنی کامیاب شی پچا کامیاب نشی خو کار دا دے وسوسی آشی او دا پیریانو کیوں دی یا بنی آدمو کیوں دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا سورة الانعام ہر پیغمبر مقابلہ کی اللہ و ایما داغ دشمنان پیدا کریو دے پیریان و انسانان شیطانان او دے بنی آدم و شیطانان دیبا یوبلتا وحی کولا یوبلتا بے تعلیم ورکاو دے دروجن و خبرو دے دوکا کولو دے پر دوکا کولو نو دا دا پیریانو نهمی او دا انسانانو نهمی بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن کے دا ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت وائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الی فراشہ جمع کفیہ ونفس فیہما وقرأ قل هو اللہ احد والمعوذتین ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثا وإذا رسول الله دا عادته أم المؤمنين وائي في بستريت براغه ندورا لا سنا بے راغن کرن او قل هو اللہ احد اقل اعوذ برب الفلق اقل اعوذ برب الناس دا دری سورتنا بے اولستل اپا لا سنو کے بے چف کرن او بیا بے پدی دوارا لا سنا پٹول بدن بنی بے راخ کلل چکم زیتا بے لاس درس دو طاقتو لاس تر رسولو طاقت خو شروع به د سر او د مخ نه وکړه شروع به د سر او د مخ نه وکړه سر به راخل په مخ به راخل یا په ټول بدن چې کوم ځای ته لاس رسیدو او دا کار به دریز لوکو دریز بیا به لاسونو کې دریز دا دریز صورتونو اولوستل او چوف بے کر اب یا پا دریم سا نو دا دم دے او دیکی دیر برکات دی او دا دم رسول اللہ پا خپلہم پا زانا چولے دی نو دا دمون پا خپلہم پا زانا چوائے اکا بل سو در بنی آچائی نم خدا را دا دمون اشتا دے نورم دیر دمون دی او دا خواہ دا دے دو سورتون بارا کی بیان ام المومنین وائی چکل رسول اللہ بیمار شو او پخپل لاس نشو راخ کلے نووی ام المومنین وی ما بدا دری صورتون اولوستل ما او پخپل اولوستل عائشہ وائی خود خپل لاس پزے ما بدا رسول اللہ پلاسونو کی چف کرل زکر رسول اللہ پلاسونو کی برکت دے او ما به بیا در رسول الله لاسونه په خپل لاس کې اونیول او دا غي په جوسا مبارکه باندې مې راخ کل څنګه چې هغه مخ کې په خپل راخ کل دا دموم دی او د ګنو مرزونو علاج دلتا یو اشتباه دا چی داغی اہل علمو تا خو معلوم دا خو عام طالب علمانو تا داغی ازالات ضروری دا او اغا ازالات دادا اغا اشتباه دادا چه متعدد و کتب و دا احادیث و کے او دا تفاسیر و کے راغلی دی چه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سرا چکم مصحف و قرآن کریم لکل نسخوا آغی کے قل اعوذ برب الفلق اقل اعوذ برب الناس لکلی شوی نو نو که روایت دمرا قدری وے نو بیا دمرا اشکال نو ذکر چھ لکل خو لازم ندی قرآن چا لکلی وی چا سا لکلے پروتی او چا تا یادی آغا دمرا اشکال نو جواب آسان خو بازی روایات دا سی ہمشتا ابن حجر فتح الباری کے نقل کری گئے چھ اغبد اخفل مصحفنا قل اعوذ برب الفلق اقل اعوذ برب الناس بے روان وال او نبی لکل اوی بے چه دا خود دعا دا چه رسول اللہ تا خود دے مددی روایت نا خو بظاہر دا معلومی گی او دا شبہ پیدا کی گی چه دا دو سورتون دا قرآن نا نو او مصحف عثمان کی کم تیار دے اگے کی خدا سورتون دے دا قرآن کریم اختتام پا دی دو سورتون شوی او التا بل حدیث میں دا تواورا و چه رسول اللہ پا دے دوار و سورتون یو زل دا سار مزم کرے مجھے قرآن نو نسنے سار مز پہ اوکو بغیر قرآن بنے خو مز نکی کی ددے مختلف توجیحات شوی خو من پہ خغور کرے صحیح توجی دادا صحیح جواب داد کہ دا روایت سندن ثابت نہ دے ابن مسعود تا منصوب دا روایت غلط دے ثابت نہ دے یو خدا چ ثابت دے خود تاویل سرے کئی نہ ثابت نہ دے اور دی وجہ دادا کہ مشہور قاری عاصم المتوفا 127 ہجری حغق پل قراءت نقل کرے دے دا ابو عبد الرحمن سلمی او دا زر ابن حبیش او دا ابو عمر شیبانی قاریانونا استاذان او دی دریوارو روا قراءت اجدہ کرے دے دا عبداللہ بن مسعود نا او دا عاصم پا قراءت کی دا دوارا سورتنا لکلی شوی دی او اغا یاد کری دی او شاگردان تا خود دی نو معلوم شو چھ ابن مسعود پر روایت قراءت کی دا سورتو نہ ہوک لکا دی دی چھ رچانہ قراءت ہی ذکرے دے اگر ابن مسعود نہ ہی ذکرے علامہ جزری المتوفا 833 ہجری بخبل کتاب النشر فی القراءت العشر کی دا حوالہ ور کرے گا اما دا غزے نہیں دا کرے گا دارنگی مشہور قاری حمزہ المتوفا 156 ہجری آغا قراءت دا قرآن اس دا کرے دے دا علقمہ او اسود او دا ابن وہب او دا مسروق او دا عاصم بن حمزہ او دا حارسنا وهم کلهم او دے ٹولو روایت کرے دے او قراءت کرے دے دے ابن مسعود نا او دے ٹولو پا قراءت کی دا دوارا سورتوں نے لکھ لی ام دی او یاد ام دی او دا قرآن حصہ گنا لے شے او دے دی سلسل ابن مسعود ترس دے دا وجہ دا کہ امام نووی پہ شرح المحذب کی لکھی امام نووی شارح مسلم عظیم محدث دے خدا خبر ہے پہ شرح المحذب کی لکھ لے گا فقہ شافعیہ کی مستند کتاب دے اجمع المسلمون على ان المعوذتين والفاتحه وسائر السور المكتوبه في المصحف قران وان من جحد شيئا منه كفر وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحه والمعوذتين باطلن لیس بصحیح باطلن لیس بصحیح مسلمانان اتفاق کرے دے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او سورت فاتحہ او طول سورتنا تکم پدی مصحف دا عثمان کی لکلی دی دا طول قرآن دے او کدی یو نسو کے انکار کئی نو کافر دے او ابن مسعود نچ مروی دے نو اغا باطل دے صحیح نہ دے مطلب ادا چ ابن مسعود تا نسبت صحیح نہ دے سند غلط دے ایسے مشہور شوے دے امام نووی شرح المحصن فتح الباری تو ابن حجر دا قاضی ابو بکر باقلانی دا کتاب الانتصار پا حوالا او دا ابن حزم دا المحلا پا حوالا اندقسی لکلی دی شف روایت انکار ابن مسعود معلولت وشاذت دا ابن مسعود تا چدا منصوب دے چدا معوذتین دا قرآنیت نا انکار کہو اوی چے لکھے موک لکھے نروانو با دا سند معلول دے وشاذ دے ثابت نہ دے غلط دے آگے تا غلط منصوب شوئے دے دا ابن مسعود نے دیوے دی معلولت شاذ حافظ خود ابن حزم حوالہ ورکری واخو ماد ابن حزم کتاب پخپلہ وکوت المحلہ المحلہ کے ابن حزم وائی المحلہ جلد 113 پا اوائلو کی لکلی وکل ما روی عن ابن مسعود من ان المعوذتین و ام القرآن لم تکن فی مصحفه فکذب موضوع لا يصح وانما صحت عنه قراءه عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها ام القران والمعوذتين المحلى وابن مسعود تدا مروي ده چې معوذتين او ام القران فاتحه دا مصحف کې نوا دا دروغ دی خلق و دزانہ جوڑ کری دی دا صحیح نہ دے سند غلط دے ابن مسعود نہ پسی اسناد سرا دا عاصم روایت قرات ثابت دے چاہ نقل دا زر ابن حبیش نہ کئی دا قرات نقل کی دا زر ابن حبیش نہ او آغا نقل کی دا ابن مسعود نہ او پاغے کے معاوضتن موجود دی ادی وچنا آغا دا دینا آغا وچنا قرآن نہ دی باطل موضوع باطل دیو موضوع امام فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر پا اوائلو کی لکلی نا پا اوائلو صفاتو کی او صفا کی لکلی چنا روایت غلط دے اور نسبت ابن مسعود ثابت نہ دے امام نووی ابن حزم ظاہری امام فخر الدین رازی قاضی ابو بکر باقلانی وغیرہ وغیرہ حضرات حکم تحقیق کی امدق صحیح ہے تعویل و توجیت حاجت نہیں ثابت رسول اللہ تا منصوب یو خبر ہم علی مسلمانان منی چ سند صحیح ہوئی ابن مسعود تا منصوب خبر بغیر تحقیق نہ او بغیر دا روایت اور درایت بنے دا غور نہ بغیر بسنگا من لیش لیکن مستشرقینو او دا اسلام دشمنانو دا سوال دیر مشہور کرے دے خدا کے جواب دار ہے کہ دیر دروغ دنیا کے مشہور شوئی نیو بکداب مشہور شوئی معوذتین بان خو رسول اللہ دسار مزم کرے دے پا ماضی کے قرآت کرے دے جواز دمے نہ دیا چولے دمے ماں چولے دے سار مزم لستے دے سورة الفاتحہ بانی بیا آغاز اکرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پناہ غارم زو انم دا اللہ سرا دا شیطان رتلی شوینا او شروع کوم پنامه د الله چې ډېر مهربان هميشه مهربان ټول صفاتونه خاص الله لره دي چې رب د ټولو جهانونو زه ډېر مهربان دي هميشه مهربان اختیار مند دروازی دا حساب دے ہمستا عبادت تو منگا ہمستا نبا مدد غارو منگا اخایا منگتا روان کا منگ او اساتا منگ پنی غلار غلار دہاغی کسانو چه نعمتو نکری اوتا پاہوی بانده چه پیغمبران دی چه غضب نو شوے پاہوی او نو خطا شوی اغی دنی غلارنا آمین قبولک یا اللہ زمان دا دعا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سو خبر ضروری نور ہم واورے دتولنا اولنے خبر خود دورہ تفسیر کے شرکت کو ان کو نارینوں او زنانوں دوارو دا پارا دا ترغیب یو خبر اللہ چی دی محنت اکو او دیر کراو اکو او دیزل پما بنے پمس کی بیماری ہمرا غلی وقت مجاغ بیمارے وجہم واو او اسہم سرین خبر کلا بیتولشی نزمان دیزل دا درس لک بیتولشوے امو مددی وجنا زیاد محنت او زیاد کراو طالب علمانو اکو اگر چی زمان تقریباً دا پیز دیر شم کال دے چا قرآن للوم او نظام روانی خکل سرین بیتولشی او دا بیمار وجہ ہوں نو آغا تکلیف دی برداشت کو مجدی ترغیب دا پارا یو حدیث اوروں چا پدی شکر ادا کی دا اللہ چیز منگا وقت زائش وے نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. ندے جمع شوے سخلق دا اللہ دا کورنو نا پیو کور کے چلولی دا اللہ کتاب او یو بلتے لولی مگر چکل جمع شویوی نکوزی گی پاغی بندی اطمینان قلبی او زر اللہ مطمئن کی او شکونا او وسوسی لری کی او یو خاص نورانیت او کیفیت حضرت کے اللہ راولی او پٹ کی دی لرا رحمت دا اللہ او چاپی رشید دی نا فرشتے او ذکر خیر کئی دی اللہ پا مجلس دا اغا فرشتوں کی چا اللہ تا نزدی دی خبیائے اوئے چدا ټول غوروالے گورے دا گورا شیئر اینا سے پکل کتا کی وقت کار جو انسا اللہ تو مغفیات حلیل اندر پلسے وہ گورا ہے حضر اوئے پیمبر پیمبر پیمبر پیشورے اب وہ حنیتا ہوئے اس دے اوئے بشتے دی با او کتا بای حوالے شاہ کی اوئے بلتے ہوئے اوئے سبب لکھا کورش ہوئے کنا دا زمانگا دا پنپیزان اوئے ببارک سوئے انہوں سوائے انہوں گورے نمو ناظرے کو نمو تحسیب کو بسی بای بوش سرے وخا اغا سوک چی رستو کرے وی اغی لرا عمل داغی فا عمل کی رستو پاتی شی نو مخ کی بے نکی نصب داغو نو نصب خو بطور مثال خبر اکڑا ورنہ ہی شین نیش نشی نیش دے کولے کا عملی نہیں نو دیر لوئی فضیلت دے اور دیر لویا خزانہ دا چھ دے دورے تفسیر کے شرکت کو ان کو نارینو زنانو حاصلہ کرے دا خو کدی پا قدر پوئیشی او قدر خو بے آخرت کے معلوم نہیں کرے عظیم خزانہ دا دو سلوی خروزی چلا چھ تاسو پیرا کرا نو تبلیغی جماعت والا کہ خلق چلے ورکئی اغم دیر خکئی داغی ام دیر تائید کو خدام یو چلوا داغی زان لخ پر فیدی دی دا ہر کار بل بل فیدی خود دی زان لخ فیدی دا دیر لویا خزانہ خو پر شرط دی چھ دی دوران کی تاسو دا خپل زان تربیتم کری او بیا دا رسول اللہ دے دی حدیث آخری خبر تا متوجہ شئے چھ سوک عمل کے رستو شو نمخ کی بنش دا فضیلت دا عمل دا پارا تو چھ عمل پنیت کا یا کوشش کا یا غلو یا خزانہ دے حاصل ہے نہ دا محنت دا کراؤ دا پزے دے دا بیزے نہ دے او دی بنی خوشحال شئے اپا خوشارے کور تلار شے چی مونگا خزانہ گٹھ لے گا او آئندہ ہم قرآن سر تعلق میں ختم ہوئے لولے کور کے لولے نورتو لولوائے چی سیدہ کری نورتا خیا نشور شعب توا دقا خزانہ دیم خبرہ دا عرض کو جدا دا کمی مدرسی دا انتظام دا لاندی دا نظام روان دے چھ ٹول کال مختلف کلاسونا لگی او اتکالا نصاب دے دا علماء دین تیارولو او سلور کالا نصاب دے دا زنانو علماء تیارولو او دا زنانو کے حافظات او قاریات او الکان حافظان او قاریان او بلخواف لویا مدرسہ کی علماء دین اگا کار روانی او دس علیخ رضی دا چلوی دا دور تفسیر وی کدام دا آغی حصہ دا طول نظام دیدی مدرسی دا نظم دا لان دے او دا مدرسہ اللہ چلائی طول کارون اللہ کئی لیکن دا دیدی ظاہری سبب اغا معاونین دی چکم دیدی مدرسی سرا مالی امداد کئی او دی خواہشا کے حکم دی اللہ دی توفیق ورکی ناغی خلو دا خیال کری ہوئی سے کار روان دے ما تسا جت نتا تا خواجت نشتے خوستا جت دے جن تا صدا نکی تا چندہ ورنکی نیو کار ببنشی بندی گی نا خوستا خوبا کیسا بنی خدا سے خلق شتا چراغی پہ امدادون ادا چلی گی دان دی یوی فرقی مرکز دے نر یوی پاٹے مرکز دے دا دے اسلام مرکز دے او دے اسلام مرکزونا نورم دی وائز دا دعویٰ نکو ما خدام یو مرکز دے علماء دین تیاری کی ہا علماء دین چی دکم صفات دا بہر ما پا دیوال لکی لی دی اغا اولو لے کوشش تاکہ اوچی دے دی صفات منی متصف علماء تیار باقی توفیق واللہ ورکر نو دی وجه نا دی تمام طلبا ناری ندی که زنان ندی اگر دی مدرسی خیرخواه اوسی کوشش کئی چه دا مدرسه مزید ترقی ہوگی خیرخواهان دی اوسی زما ذاتی شے ننے چه زما دی خیرخواهی زما ہی او کنی خدا مدرسه دا دی خیرخواه اوسی امداد کی دیشی آغا کوا کنی دعا کوا خیرخواهی تا پیجنی جستا ہوئی خیرخواهی سڑے پیجن دیشی بدخواه مو سے ذکر چرا طول نظام دیدی دی وجن روان او هغه معاونین چی کم دیدی مدرسے امداد کئی طالب علمان لهم اخلاقی فرض کی اگی تا دعا گانے کی ہر وقت دعا گانے کی یا اللہ سو کی امداد کی اگی لاجر وقت استاذان دی ورتا ہم دعا گانے کی تول مسلمانان دی ہم دعا گانے کی داغی پا زکاتون و پا عشر و پا خیراتون دا چلی حکومتون خدا حالت دے سوا دا عوام دا چندینا بل ہز ذریعہ دی مدرسی نشتا کہ چا غلفامی بھی نو دماغ نہ دیو بس خصوص مسلمان بڑھیر ور کی اسوک بکم ور کی خدا غد مسلمانوں نو چندی اپا دینی مدرسو زکاة کی گی پا دا غد زکاة بنی چلی او خیرات و مخدیر خلق ور کی نو مطلب زما داو چی دی مدرسی خیر خواہان اسے گئے دریم خبر دادا چکہ زمانہ تاسو سے ازدکڑی ہوئی مددی تقاضا دادا کہ تاسو سمرہ علم چے حاصل کرے دے آغا علم دا طولونا اول دا اصلاح نفس دا پارا استعمال کرے دا خپل زان دا اصلاح دا علم اصلحہ دا او دی اصلی استعمال با اول د خپل نفس امارا د اصلاح د پاره کوي اصلاح نفس لري بیا اصلاح خانه چې د کوم کور نه یو الک راغلی دی یا جنې راغلی ده چې هغه د خپل کور د اصلاح د پاره استعمال کی دا علم لګ دې کا ډیر دې خصوص ول الله ورکړي علم کړي دریم دا علم دا اصلاح معاشرہ دا پارا چھ چار چا پیرا علاقہ کی مصلاحوش ندابہ صدقہ جاری آئی او دابہ دی مدرسی دا منتظمینو او دا استاذانو او دا درس ورک ان کو دا پارا صدقہ جاری آئی یاغی کار کئی ثواب استاد تم رسی پتا تب عمر رسی استاد سے کمی ہونا رسی دا اصلاح معاشرہ دا پارا کار بل دا علم دا اتحاد امت دا پارا استعمال کئے افتراق امت دا پارا میں استعمال دا امت یو امت دے دا دا فرقو مجموعہ ندا فرقہ واریت تباکن شہد بری مزان خپ ہوئی کرے لے پخوار امت فرقواریت تباہ کرے ذلیل و رسوا شوئے لے پدی دادی یہود و طریقہ لے دی پاگر روان شو چاہتا پہ یو مسئلہ کہ کم آرائے غور اخکاری پاگر دی عمل کئی بلتا دی انبیاء نہیں خدا اختلاف آراء دادی دی یو بلنا دی جدا کے دو ذریعہ نگرو دی چنہ دی پوجہ جماعتو نا جدا شی او امامتے بل شی او جگڑی نوچہ عرض ہے نوچہ اتحاد دا عیان شے امت یو ساتھ ہے کل اکل اپا جماعت کی تاسو اخبارنوں کی گورے جگڑی شروع نیو دیو سر او دری کی بل دبل سر او دری کی ٹوپک تلاس مداد اللہ عذاب نہ دے نسر دے ندی کی دا علماء و غلطی ہم دا خدا عوام ہم دا عوام ہم سو یو سر سو بل سر او دری کی دا ڈالا بازی شکل اتحاد امت نہ پارا علم استعمال ہوئے افتراق امت نہ پارا میں استعمال دے اتحاد دا آیان جور شئے دے فرقو دا آیان مجور اور پدی کی خپل رائے بنی عمل کولی شی بل تا بیانم کولی شی مگم یو رائے لرو و بیانو و عمل پی ام کوو و بیان کوو و جواب ام داغی مطابق ور کوو تو اغا فرقہ واریت نہ دے اگر نقصان اتحاد تا نہ رسو مجھے دی خیال سا بلا خبر دادا چا ہمیشہ چا خبر کوئے نو دا حق پا بنیادی کوئے دقا نصیحت دے جو طول و طلب آوتا کا دور تفسیر کی بھی ہے کا دور حدیث کی بھی کا دور حدیث فضلا بھی ہے کا دور تفسیر فضلا ہی علم چا سرا دیر چا سرا کم ہمیشہ چ خبر کوئے او عمل کوئے نہ دا حق گوئے پر بنیاد کوئے زان پوئے کے چ خبر حق اصدا نہ حق تا حق وئے غلط تا غلط وئے دا تحزب پر بنیاد دا تفرق پر بنیاد دا پارٹی بازے پر بنیاد دا گروہ بندے پر بنیاد دا قبیلی پر بنیاد دا وطن پا بنیاد دا جبی پا بنیاد خبر مکوئے خبر دا حق پا بنیاد کوئے ہاں دا قبیلی خدمت کوئے خدمت بل شئے خوچ خبر کئی ندیتا با نگوری چی زدکو میں قبیلی قبیلہ پرستی قوم پرستی وطن پرستی فرقہ پرستی پیر پرستی دا بوتان بھی بوتان رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے توحید و حق پسندی دادا چھ حق مر گرے بکے کہ یواز پاتشی نو یواز دے پاتشی خوچ تا حق سرے پر روز دا قیامت کے نجات تا حق دے پا بلسن دے او حق دے قرآن و سنت تا وئی بلسن دن وئی باقی سرے چھ دن کار کئی نو آغا پا اجتماعی نظام چھے کئی نو دا آغا فیدہ خو دے رہا رہا نو خام خوابیا یو نظم او یو جماعت خو با ضروری بھی سرے یو کار کئی خو جے زان زان لے کئی نو کمزور ہے ہی او چھے منظم کار کئی نو فیدہ ہی دے رہا رہا کا غلط کار کئی نو ہم پا منظمہ طریقہ کئی او کا خکار کئی نو ہم پا منظمہ طریقہ کئی نو غلط خو ندے پکار خو خکار خو منظم طریقہ ونے پکار ہی نو آگے کی خود تنظیم بے ضرورت ہی نو دا کم تنظیم سرا چی دا چا اتفاقی او کم تنظیم بنی دا چا اعتماد وی زما خود مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ دا طریق مطابق کار کون کی تنظیم سرا اتفاق دے لیکن دا طول دینی تنظیمونا ضروری خونا دی چی خام خادی پیو کے حق منحصر خونا دی نو آغا بیادہ کم تنظیم سرا چی سرے مرگرتیا کئی نو آغا سرا با کئی خو خبر با دا دلی او دا تنظیم پا بنیاد نہ کئی خبر با دا قوم او دا قبیلے پا بنیاد نہ کئی دا مدرسہ ما دا حق دو علماء او دا پارا جوڑا کئی اللہ توفیق را کئی او دا دی بنیاد درستم خیل دا یا ورکی غن جماعت کی دا حاجی سرفراز خان مرحوم دا 77 روپو دا رسید کٹ کولو نشوے ہو رنبنے رسید کٹ کرے او آویا روپے را کرے جیب کی دی وقتی دا غدا ہوئے ویدا 77 وقت اما تیاد یا مسلمانانو امدادو اپی زل اسکالا التکے ور پسی اللہ امدادو کدار کچھ سمرا کار کرے دے دے حق, با حق, با حق پسندے پہ بنیادم کر گروہ بندے اور دا فرقہ واریت پہ بنیادم نہ کر علماء دیوبند میں خوخ دی خزدہ نوے مچ دا دے دیوبندیان و مدرسہ دا صفا در سوے اگر کہ تمام حق پرست علماء میں خوخ دی علماء دیوبند دیر خدمات کری دی ما تا پتہ دا کمزور ہے تم ڈیری شوی دی خو خدمات ہم ڈیر رسٹر کے نشم پٹو او زما استادان ہم دا علماء دیوبند شاگردان دی خو سرد دی نچ محبت میں دا علماء دیوبند سرد دے خو دا مدرسہ دا نوے ما چی دا دیوبندیان مدرسہ دا دا نہ دیوبندیت مرکز دے او نہ دے بریلویت مرکز دے او نہ دے بلسہ مرکز دے دا مرکز صرف دے اسلام مرکز دے اسلامی مرکز دا دیو پاکے مرکز ام دے دا بل بحث دے چی زمان دا مولانا مودودی رحمہ اللہ پا طرز بنی کار کہ ان کی جماعت اسلامی تنظیم سرا تعلق دے پا غس شرمیگم خونہ خدا دے چاہ پارٹ ہے مرکز میں دا دے مسلمانان و مرکز او دے مسلمانان پچندو جوڑی جو چلی طالبان یم خوری استادان یم خوری دق دے مسلمانان و چندو نو دا علماء دین تیارول میں غرض نو تاسو چے خبرہ کوائی نو چے دیزے نا پاس جائے نو چے حق پسندی حق گوئی ستاسو شعار او نخائی دادری مدرسی امتیازی نخل دارنگی داہم تاسو تا زما درخواست دے چرا ستاسو اجدہ کری دی دری اشاعت کو ہے مدا بدری نتائج با ماتم رسی فیدا او تاستب و مرس دا یو سو خبری خما دا دور تفسیر دا شرکا او دا پارا بیجی دا دور تفسیر کی منگ چکم سند ورکو دا پاغی کی منگ لکلی دی خو وضاحت بیام کو ما دور حدیث کے خمنگ سالانہ باقاعدہ امتحانات اخلو او خمضبوط امتحان اخلو او پاس شدہ اولا داغی دا حاصل کردہ نمبر و مطابق سند ورکو سند ورکو دور تفسیر کے امتحان نشتا داغی وقت مختصر دے اگا نظام منگ نے دے جو کرے صرف ندی سندی چی دے الگ یا دے جنے دے نارینا یا دے زنانا دورے تفسیر مکمل کرے دے اور دورے تفسیر کی شرکت کرے دے اور دورے تفسیر دا تقاریر نا اور دا درسن نا فائدہ حاصل کرے دے نہ چاہ ب ڈیر آئی اور چاہ ب کم آغا صرف دے شرکت یو ثبوت دے چاہے دورے تفسیر کر دے پاس اور فیل پکی نشتا آلہ اور ادنا پکی نشتا دا صرف تا یو تبرک دے چاہے تا سرا یادگار پروت دے اور پدی بنی تا تس نوکری ہم نے ملاوی گی اور پاس و فعل ام نہ دے خو یو تبرک دے دا رزان سرا یادگار ساتے. خو پدی کی مونگ یو نصیحت نکلے دے عربے کیم چاپ کرے دے پکار دی چھ پدی با نزان پوئی کی دا نصیحت مونگ کرے دے وَنَأْمُلُ مِنْهُ أَنْ يَعْلَقَ قَلْبَهُ بِمَا بِمَقْتَنَاهُ مِنْ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ فِي أَسْنَاءِ دُرُوسِهِ. منگا امید لرو دا دور تفسیر دا فارغنا چھ دے بخپل ذرک انخلئی او ذرک بکلک کے نئی اغا علوم اغا درسنا اغا خبری چھ دوران درس کی دا ازدکلی دی اغا با ایرئینا. ونوسیه بِعَنْ يَعْمَلَ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ وينتهج التوحيد والسنة في حياته ويجاهد لإقامة الدين وإظهاره على الدين كله. او منذتا وصیت کو چه دیبا دا قرآن پا احکام و عمل کئی او دیبا دا توحید او دا سنت پا منحج او پا طریقہ با قائم اسی گی پا خپل ٹول جن کی توحید و سنت پنج ما پوئی کری ہے دا با خپل منحج گرزئی دا با دا جون یو نظام گرزئی اور جہاد بکئی جہاد بکئی جہاد بکئی کوشش بکئی جد و جہد بکئی محنت بکئی زان بکڑئی دا اقامت دین دا پارا چل اللہ دین قائم شی و جاری شی و نافذ شی او دا اللہ دین پا ہر دین غالب شی غلبہ دین دا پر با کوشش کر چی آواز خلق پوئی نشی چی دا دین غالب شی او غالب کی گی و علا چی حکومت دا دین را شی بے حکومت نا غالب کی ونوسیه ان یجہد فی نشر علوم القرآن والسنہ و ابطال الشرک والبدعہ والافکار الباطلہ من قدیمت او معاصرت. وصیت کو چھ دے دا قرآن او دا حدیث دا علم پا اشاعت کے با کوشش کی دا شرک او دا بدعت پا تردید کے با کوشش کی او باطل افکار باطل نظریات باطل خیالات دا ہر نوعی چیوی کا سوشلزم یا کا کمیونزم یا کا قادیانیت یا کا شیعیتی شیعتم غلط نظریات لہذا ابطال بکئی خواہ اگا پخانے فتنی وی یا کدنوے زمانی وی ویجتنب التحزب والتعصب ویجتنب التحزب والتعصب النسبی والحزبی والطائفیہ. زان بدر ساتھی دا پارٹی بازے نا او دا عصبیت نا خواہ دا نسب پا بنیادی او کد پارٹی پا بنیادی او کد فرقی پا بنیادی حق بنی بقائم مسیح. وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ اللَّهِ خلق بد اللہ دین ترا بلی. وَيَسْعَى فِي اتِّحَادِ الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ کوشش بکئی دا امت مسلمہ پا اتحاد کی جگری بنا جوڑے. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ دِينٌ وَاحِدٌ وَالْأُمَّةَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. اسلام دین واحد دے امت امت واحدہ دے داد فرقو مجموعہ نگا. ندا صرف یادگار دے ندا با چچا دیمزل راغلی دیوی او مخ کی سند بسرا موجود دے او بیا بیا رازین بیا بیا راتلو نا خوئی منکو نا لیکن دا چی سند خو بیا بیا ورکولو ساجت دے نابدی تیار کریوی او ور کئی با اس آئندہ دا پارا اعلانات واورے باقی مدرسہ حسب سابق بروانئی اساتذہ مخکنی بحال دی او دیو نوے استاز بلکہ کی دیشی چی دو خود ضرورت خود یو دے کوشش کو اغب طلبا خبر شی او پا خپل ٹیم سنگا چی مخکنہ طریقہ دا پا اغا طریقہ با سب داخلہ کی گی دس شوال نبا داخلہ شروع بھی شوال دا لسم تاریخ ہم دے جنکو مدرسہ کی ہم دے حفظ پا مدرسہ کی ہم پا علماء دین دے تیارولو پا لویا مدرسہ کی دس شوال او دے شرائط دے داخلی معلوم دی کنی معلوم ہی کر البتہ دے جنکو دے پارا بطور خاص دعویم کہ منگ نصاب جوڑ کرے دے دے سلو رکالو چہ آغا کی یو زنانا بقدر ضرورت با عالم ہے مکمل علم دا پارا خدا تو کالو کورس دے خواتا کالا ہوتیم زنانوں سے روینا کل ضروادشی او کل نور ازگار نہیں دے نسلور کالا کورس مگئے آغا سلور نصاب چھ دے سلور کالا اوئی نو بقدر ضرورت با زنانا عالم ہے ضرورت مطابق عالم ہوش ناغا کور کی اخبل بچو تا بیا سبق خی اخبل اہل خیا خی او کا دینی مدرسہ کی بیا استاز کی گی او کا حرزے کی چیوی خود دین خدمتگار بھئی خدا زنانو مدرسہ منگا صرف دو کالا شویدی چی شروع کرے لیکن چی زی نورا سر زی او کو آباد کرے چانو او زنانو دا پارا خاص زی پکاری اغم اس کمی کی با ذکر زنانہ زیادتی دی پاگا یو سری جوڑ کری دی اللہ دے والا عجر ورکی کہ بلسک مسلمان خودے پیدا کو زیخ افرو انور کمری جوڑے کرنگا اللہ پاک مولانا فیلحال خو کافی دے پائندہ کے دیشی چھ کم شی نو آغا پد دو کالو کی عاما خاصا عالیا او عالمیہ نو دا عاما زنانا تیار شوی دی دا خاصا تیار شوی دی اغی سندون اغی امتحانون ور کری دی او اغی تا دا مدرسی سند خمون چاپ کرے دا عامی خاصی دا پارا ندے یوزے با چاپ کرو دا عالمیے خود رابطی دا عامی او دا خاصی سند شتا و آغا با اغی تا ملاو شی انشاءاللہ العزیز سوک چا عاما خاصا کے پاس شوی دی خود سوک کے خاصا کے پاس شوی دی نو آگی دا پکار دی کہ دیر مجبوری نہیں او دیر تلوار او ضرورت نہیں نو آگی دا دو کال نورم تیر چا عالیا و عالمی اش او کہ آگی دا نہیں نو دا دو آم آگی دا پارا کافی دی خدا دے چے پدی عاما خاصا عالیا عالمیا دے کورس کے با اغا جنکہ داخلی گی چے لسم پاسی سوا دا اغا صورتنا چے سم مرجحات موجودی لکا حافظ اومی نو کبیا لسم پاس نئی و حتم پاسی نم خیر دی یا سب الامتحان منگ واخلو اغا امتحان کی پتہ اولگی چے لسم پاس ندا حتم پاس دا خدا دو قابل دا نو آغا بیا ممتحن آغا فیصلہ کولی شی ابد چاہ حق نہیں ہو اعتراض کولم چاہتا وہ حق نہیں آغا کی بس خوبی بھی منگ بزکب آغا داخل کری خو قیدہ اصلی دادا چھ لسم پاسی ذکر چھ داس کتابونا آغی چھ لسم پاسی نو خوی لیش نو آغا لیدل تا داخلہ آخلی کتابونا ہم منگ دا مدرسے نا ورکو اگر کی کتابوں والا پخپلم پلاران آغستے شی دومر غریبان نہیں خو خیر کتاب کا نشی آغستے منگ مدرسے ناخلو آغیلے ورکو چی فارغ شن بیال المارے کی پرتیوی نوری جنکے ہوئی او سوا دا قرطاس و طعام نا چاگر دا ڈوڑے باقی اس سخر چا نشتا نزیات نزیات کوششو کئے چھے پدی دے علم پدی نصاب کی جنہ کئے زیات داخلی شی حافظانی ہم دیرے ضروری دی خوزیات ضرورت عالمانو تا دی دارنگی دا قراءت او دا حفظ سلسلہ بحسب سابق جاری نی استاذان موجود دی نور با اللہ را کی خدا میں پر اس کالیم ویلی چکا دا سے زنانا وی چہاگا استاذا وی او دری کتابونا دا خاصی او دا علمی للولی شی نو اگا دی منگ تا درخ زان اخیت اطلاع را کی منگ بے پخپل رابطہ و سر و ساتو ایا خپل رابطہ دا اگا وارسان و ساتی دارنگی دا قراءت او دا حفظ سلسلہ بحسب سابق جاری وی استاذان موجود دی نور با اللہ را کی خدا میں پر اس کالیم ویلی چکا دا سے زنانا وی چہاگا استاذا وی او دری کتابونا دا خاصی او دا علمی للولی شی نو اگا دی منگ تا درخ زان اخیت اطلاع را کی منگ بے پخپل رابطہ و سر و ساتو ایا خپل رابطہ دا اگا وارسان و ساتی ذکر چه زنانه و تا چه زنانه استاد ناستی وی نو آغا دیر خی علم حاصل ہو لیش خوچه نمیلاوی کی نو مجبورن بیا مونگ دو نارینا استاد انتظام کرے دے او دو پرگی نشاتا نارینا استادان درس ورکی او دے کے شریعت کی حس اعتراض نشتا چه ضرورتی نو دا کی دیش تول مدرسو کی دا غا حالتی او دا سے استاذان چا اللہ تیاری کی نبیا بجر دی ضرورت نمگا بے با ضرورت نہیں او خماہر استاذان و قابل استاذانی و اغیل درس ورکی نتاسود حفظ کیم داخلہ کوئے خوزیات دی دا خدا چلسم پاس ہے